Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny, a w sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Po pościgu policja złapała sprawcę wypadku, który w Puławach potrącił na chodniku matkę z dwójką małych dzieci i uciekł. Do tego zdarzenia doszło po 15. Mężczyzna spowodował wypadek i zbiegł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanym. Wiadomo, że był pijany. Od poniedziałku obowiązują zaostrzone kary dla kierowców, w tym dla powodujących wypadki w stanie nietrzeźwości. Taki sprawca śmiertelnego wypadku lub takiego, który spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu, może trafić do więzienia na minimum 2 lata bez możliwości zawieszenia kar. Błogosławieństwo świec w kaplicy objawień, pozdrowienie papieża, modlitwa różańcowa to kolejne dzisiejsze punkty pierwszego dnia papieskiej pielgrzymki do sanktuarium maryjnego w Fatimie. Wcześniej papież Franciszek modlił się w kaplicy objawień sanktuarium Matki Bożej Różańcowej o pokój i zgodę między wszystkimi narodami. To właśnie w Fatimie 100 lat temu Maryja przekazała trójce małych pasterzy 3 tajemnice opisujące przyszłe losy świata. W modlitwie, która jak litania przywoływała wezwania do Matki Bożej, Franciszek dziękował za wiarę i prosił o zgodę na świecie pomiędzy wszystkimi narodami. Salve, Reine. Witaj królowo, błogosławiona Panno z Fatimy, Pani niepokalanego serca, ucieczko i drogo wiodąca do Boga. Jako pielgrzym światła przychodzącego ku nam z Twoich rąk, dziękuję Bogu Ojcu, że w każdym czasie i miejscu działa w ludzkiej historii. Franciszek prosił Maryję, by spojrzała na bóle rodziny ludzkiej, która jęczy i płacze. Spraw, byśmy podążali za przykładem błogosławionych Franciszka i Hiacynty i tych wszystkich, którzy poświęcają się głoszeniu Ewangelii, modlił się Ojciec Święty. Franciszek złożył u stóp figury złotą różę. To najważniejsze papieskie wyróżnienie przyznawane w dowód uznania za służbę Kościołowi. Z Fatimy dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. Jutro 10 msza przed sanktuarium w Fatimie papież ogłosi tam dwoje z trojga świadków objawień z 1917 roku, błogosławionych Franciszka i Hiacyntę świętymi. Prawdopodobnie jeszcze w maju dojdzie do spotkania prezydentów Polski i Francji. Andrzej Duda rozmawiał wieczorem telefonicznie z Emmanuelem Macronem. Rozmowa trwała kilkanaście minut. Była to pierwsza okazja do zapoznania się dwóch prezydentów. W rozmowie wyrazili oni nadzieję na rychłe spotkanie, mówi rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Prezydenci ustalili, że spotkają się także przy najbliższym szczycie NATO, który odbędzie się za kilkanaście dni w Brukseli. Ustalili także, że najbliższy szczyt Trójkąta Weimarskiego zorganizuje prezydent Francji. No oraz także pan prezydent Macron przyjął zaproszenie prezydenta Dudy do złożenia wizyty w Polsce. Pojutrze Emmanuel Macron obejmie oficjalnie urząd prezydenta Francji. Po 4 pytaniach PiSu do Platformy są 3 pytania Platformy do PiSu. Politycy PO pytają. Kiedy wyda list gończy za Wacławem Berczyńskim, uczestnikiem największej afery III Rzeczpospolitej, afery ministra Macierewicza? Drugie pytanie do minister Beaty Kempy, szefowej kancelarii premiera. Ile milionów złotych uzyskał z budżetu państwa i od spółek Skarbu Państwa w czasie rządów PiS Tadeusz Rydzyk, firmy Tadeusza Rydzyka? I jeszcze jedno pytanie skierowane do Prawa i Sprawiedliwości przez Jana Grabca. Dlaczego polscy rolnicy w czerwcu nie otrzymają wszystkich unijnych dopłat? Dla senatora Jana Marii Jackowskiego to PR-owskie zagranie. Te pytania mają za zadanie przykryć tę kompromitację Platformy, która nie potrafiła przez wiele dni i do dnia dzisiejszego w zasadzie nie umie w sposób jasny, klarowny i wiarygodny odpowiedzieć na 4 pytania o fundamentalnym znaczeniu dla wszystkich Polaków. Pytania Prawa i Sprawiedliwości dotyczyły zamiarów PO w kwestii programu Rodzina 500+, wieku emerytalnego, imigrantów oraz likwidacji CBA i IPN-u. Na warszawskich Powązkach został dziś pochowany profesor Wiktor Osiatyński, pisarz, publicysta, nauczyciel akademicki, prawnik i działacz społeczny. Profesora żegnali rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i ludzie nauki. Każdego potrafiłeś obdarzyć jakąś szczególną uwagą. Uznawałeś, że warto podzielić się tą odrobiną mądrości, która wynikała z głębokiego przeżycia Twojego doświadczenia. Będzie nam brakowało takiego nauczyciela, panie profesorze. Na szczęście mamy także Twoje książki. Piękny ślad zostawiasz na ziemi, piękny człowieku, mądrego serca i czułego rozumu. mówił dyrektor Teatru Wielkiego Waldemar Dąbrowski. Profesor Wiktor Osiatyński zmarł po ciężkiej chorobie 30 kwietnia. Miał 72 lata. To był Serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Piłka nożna na początek, Ekstraklasa, grupa spadkowa. Zagłębie Lubin pokonało Piasta Gliwice 3-1. Do pewnego momentu mecz dla Piasta wyglądał nie najgorzej, mówi bramkarz z Gliwic Jakub Szmatuła. Drugą połowę mieliśmy zagrać troszeczkę inaczej, ale wyszło jak wyszło, przegraliśmy, musimy się pozbierać, gramy we wtorek, ważny mecz z Ruchem. A w drugim dzisiejszym spotkaniu Arka Gdynia pokonała Górnika Łęczna 1-0. Piast i Górnik są w tabeli tuż nad Ruchem i Śląskiem, ale one mecz między sobą zagrają jutro. Jutro też Jagiellonia spotka się z Wisłą Kraków, pozostałe trzy mecze w grupie mistrzowskiej w niedzielę. Piłkarze Sandecji Nowy Sącz odnieśli natomiast 7. zwycięstwo z rzędu w pierwszej lidze i coraz bliżej są awansu do Ekstraklasy. Dziś na wyjeździe wygrali z GKS-em Katowice 1-0, mówi pomocnik Sandecji Wojciech Trochim. Mamy ciekawy zespół, każdy nas nie docenił przed sezonem, a tu jednak pokazaliśmy z meczu na mecz, że faktycznie mamy kawał bandy i tak musi być. Większość ma charakter w szatni i to widać na boisku, że jak kogoś odcina, to ktoś za kogoś robi robotę i to jest nasz na pewno mocny punkt. A teraz piłka, ale ręczna. Trener Talant Dojszebajew oficjalnie przestał być selekcjonerem polskiej kadry piłkarzy. Dziś jego dymisję przyjął zarząd związku. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Dojszebajewa. Kolarze w Giro d'Italia mieli do pokonania dziś spory kawałek, naprawdę aż 224 km, a i tak o zwycięstwie decydował finisz. Dziś najlepiej poradził sobie Australijczyk Caleb Ewan. Wyprzedził Kolumbijczyka, który w tegorocznym Giro już wygrywał etapy Gavrie. Liderem wyścigu pozostaje Luksemburczyk Bob Junels, ale zapewne tylko do rozpoczęcia gór. Piłkarze Chelsea Londyn zdobyli Mistrzostwo Anglii. Dobrą mają passę, bo to już drugi raz w ciągu ostatnich 3 lat. Dziś wygrali z West Bromwich Albion 1-0 i mają już bezpieczną przewagę nad drugim w tabeli Tottenhamem. W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie najlepszych zespołów Szwedzi wygrali z Włochami 8-1, a Czesi pokonali Słoweńców 5-1. Dania Niemcy 3-2 po rzutach karnych, a Francja wygrała z Białorusią 4-3. Jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się druga runda indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. W zawodach wystartuje 5 Polaków: Pawlicki, Janowski, Dudek i Bartosz Zmarzlik, a także z dziką kartą Przemysław Pawlicki. Mówi natomiast Piotr Pawlicki. Wygląda na razie wszystko w porządku. Tor zachowuje się bardzo dobrze, więc nie ma co tutaj spekulować. Czekamy na jutrzejszy dzień. Przyjechałem tutaj walczyć i spełniać swoje plany, więc myślę, że tutaj każdy z zawodników, którzy startują jutro, mają chrapkę na to, żeby jutro stanąć na podium i ja również tą chrapkę mam. Czuję się w gazie. Jutro też ostateczne rozstrzygnięcia w Mistrzostwach Europy w żeglarskiej klasie RSX. Wśród pań znakomite pozycje zajmują nasze windsurferki. Po 7 wyścigach fazy eliminacyjnej i zasadniczej prowadzi Maja Dziarnowska, a trzecia jest Zofia Klepacka. W gronie mężczyzn o kilka pozycji spadł Paweł Tarnowski, ale nie ma czym się przejmować. To w sumie nie ma większego znaczenia, bo jutro punkty się kasują. Zgodnie z nowym systemem rozgrywania regat, najlepsza 12 zarówno spośród kobiet, jak i mężczyzn przystąpi jutro do bezpośredniej rywalizacji o medale od ćwierćfinału. Najlepsza 6 popłynie następnie w półfinałach, a z nich najlepsze 3 zmierzą się w finale. Marsylia, Monika Sołkowska. Sport jutro rano melduje się w osobie Adama Maleckiego, tuż po 7. Jutro pogodnie na północy, w centrum i na wschodzie, natomiast na zachodzie i południu chmury, przelotny deszcz i burze. Słońce tylko miejscami od czasu do czasu. Na zachodzie 19-22 stopnie, na pozostałym obszarze od 14 do 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już jutro zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, foto Budka i Koło Fortuny, a w sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia już jutro między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Tak sobie myślę, że łatwiej będzie powiedzieć o tych, którzy nie dotarli, niż o tych, którzy dotarli, bo tu naprawdę szykuje się piękne oblężenie. I dobrze, 10 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika zapraszamy do północy. Nietypowo, a czy inaczej, nietypowo typowo dzisiaj zaczynamy. Yeah. Może to jest i dobry omen, jak jakiś utwór chodzi po głowie przez cały dzień, to trzeba go później wieczorem zagrać przez radio, o ile jest taka możliwość. No jest taka możliwość. Dziś, w związku z tym, bardzo proszę, Łobi Jabi, tak dzisiaj miałem z zespołem WW i jeszcze z tej płyty dzisiaj będzie bardzo ładny finał. Nietypowo, bo przed chwilą było typowo, nietypowo, tym razem już nietypowo, bo do tego zespołu nie wracaliśmy w ofensywie przez długi czas. Dzisiaj robię to z wielką przyjemnością. Muzyka alternatywna. Jeśli coś zasługuje na to miano, to na pewno twórczość tego zespołu. 2015 rok. Płyta, którą trzeba tak odwijać powoli, jak cukierek, który jest w sposób bardzo skomplikowany, zawinięty w jedno sreberko, później w drugie i trzecie i może siódme również. Stiff Upper Worlds, utwór tytułowy, za nami, gorąco polecam. 19 minut po 23. Coś na kształt, właściwie nie na kształt, to jest kołysanka. To się nigdy nie skończyło i ja bym wciąż mógł od tak po prostu gdzieś w środku dnia kompletnie oszaleć na punkcie jakiejś płyty. No tej kołysance, o tych kołysankach właściwie jeszcze nie raz sobie, mam nadzieję, wspólnie poopowiadamy. Vek, tak to się wymawia. Vek z Islandii, utwór tytułowy z ich debiutanckiej płyty Figure. Gdzie państwo dzisiaj? Portland, Oregon, Holland w stanie Michigan, słuchaj pichci. Irlandia wieczorową porą, Pakendorf on board, bardzo nam miło. Monachium, o, to się międzynarodowo robi. Zürich, Kielce, Siemianowice, Szydłowiec, Myszków. Castlebar w Irlandii, Szczecin, Białystok, Baltimore, Myszków, Kozienice, Dublin. To oczywiście z ofensywnego Facebooka. Zapraszam tam bardzo serdecznie do podpisywania wirtualnej listy obecności. Niby państwo daleko w niektórych miejscach, a jednak dzięki radiu, które gdzieś tam zawsze sobie gra, bardzo blisko. No to jakie jest państwo miasta? Inaczej, państwa miasto. Jakie jest państwa miasto o tej porze, kiedy jest 24 minuty, są 24 minuty po 23? Sprawdźmy. Czuję je w ustach, pod zdartym naskórkiem, pod palca opuszką, pod buta podeszwą. Zagłusza mi myśli, wypełnia mi płuca, zostawia swój obraz pod moją powieką. Rysuje mi ulic, przebiegi w pamięci, uderza sprzecznością zapachów paletą. Więc jestem z tym miastem i jestem tym miastem, ukryty pod płaszcza, przetartą podszewką. Moje miasto, Snowman, płyta, gwiazdozbiór. Jedna z tych piosenek, które niby są proste i ewidentne, a z drugiej strony niekoniecznie. Jak oni to robią, jak oni to wymyślają, ich piękna tajemnica, i niech taką tajemnicą pozostanie. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o listę obecności, bo piękny wpis. Zauważyłem od pani Dominiki na pytanie, gdzie państwo słuchają Trójki, ofensywy. Taka odpowiedź. Koniec świata, kominek trzaska, kot mruczy, w oddali grzmi burza. Jestem. No chciałem zapytać, bo jestem ciekawy, gdzie to jest ten koniec świata. Gdzie jest ten koniec świata? I teraz uwaga, uwaga, z wielką przyjemnością coś ogłaszam. 28 minut po godzinie 23. Miałem wybrać i dokonałem wyboru, chociaż wybór nie był prosty. Dziękuję wszystkim zespołom, wszystkim artystom, którzy wystąpili na trasie Orlen Warsaw Marathon w tym roku, 23 kwietnia. Mieliśmy tam 12 stacji muzycznych, tak naprawdę było tych stacji 10. 10, bo dwa zespoły nie zgłosiły się na tę imprezę, czego bardzo żałuję, no ale tak czasami bywa. No i miałem dokonać wyboru spośród tych wykonawców, którzy grali, prezentowali swoją twórczość. Zapraszam na obsesję do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Mam nadzieję, że w najszybszym możliwym terminie. Ten zespół. zgasły światła. Lights off. Melancholy Hill wystąpią podczas obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i oczywiście nie zapominam o tych innych wykonawcach, którzy grali na Orlen Warsaw Marathon i z całego serca bardzo im dziękuję za to wspólne muzykowanie. A Melancholy Hill zapraszam do kontaktu. Myślę, że wspólnie ustalimy ten najbliższy możliwy termin ich występu tutaj w Trójce. Więcej, więcej, więcej chcę, bo jak się ma tylko jeden utwór, no to mijają dwa tygodnie, kiedy się go prezentuje dwa razy, chciałoby się zaprezentować kolejny. Pan Karski. Właściwie jest jego najważniejsza artystyczna wizytówka, chociaż udzielał się w innych projektach, jak do tej pory. No ale jeśli chodzi o jego twórczość, mamy na razie Dreams. A co będziemy mieli wkrótce? Mam nadzieję, że znacznie więcej. Karski, Karski, Karski. My trójka, odezwij się do nas. No to teraz tak, w związku z tym, że jutro jest audycja od godziny 17, ale będzie pięknie oblegana, mam nadzieję, tak jak i pozostałe audycje, bo jutro dzień otwarty trójki. Ta audycja zaczyna się pewnym sygnałem i ten sygnał jest przynależny tylko jednemu zespołowi, który właściwie najlepiej pasuje do ofensywy. We'll be right back. wspaniały show. Czy zostaną mi od tego blizny? Thanks for cooperation, czyli taki, a nigdy chyba tego nie mówiłem, nasz nieustający komunikat dla Państwa. Jutro też będziemy go powtarzać, tylko że myślę, że częściej po polsku. Tradycji musi stać się zadość, przegapiliśmy to trochę. Dzisiaj jest 12 maja, czyli 10 dni po 2 maja, a 2 maja to jest ważny dzień. Second time.

nie ma przebojów żadnych. Jest tkanie jakichś swoich własnych, wymyślonych struktur, głównie na gitarach, i brzmi to pięknie. Kristen przed chwilą. Theory of Epiphanies in Practice. Płyta Steve Upper Worlds 2015 rok. Już gra pierwsza dzisiaj usypianka. Przepiękna, tak trochę ze światów zabrzmiałem. Przepiękna jest ta ich nowa płyta. Tomasz Stańko, New York Quartet Conclusion, przed chwilą jako pierwsza usypianka. No i o, już właśnie grają. Ci, którzy dzisiaj zaczęli ofensywę, i nawet tytuł się powinien zgadzać. Dobrze śpi, bo to jest sam epilog albumu Łobi Jawi zespołu WW. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Jutro będę tutaj z Państwem przy Myśliwieckiej 357 od 12, oprowadzając wycieczki liczne, sympatyczne. No i mam nadzieję, że na dużo fajnych spotkań, rozmów o muzyce, o radiu, o życiu, o wszystkim. Do zobaczenia jutro na drzwiach otwartych trójki. Pa, pa.